Rzeczpospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia programowego zapowiedział m.in. dodatkowe wsparcie dla osób poszkodowanych finansowo z powodu pandemii. Obchodzimy Dzień Flagi. To jedno z najmłodszych świąt państwowych. Ustanowiono je w 2004 roku. Amerykanie wydali zgodę na używanie leku Remdesivir w walce z koronawirusem. Bezpieczeństwo, praca oraz silne i sprawne państwo to główne elementy programu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, który ubiega się o reelekcję. Przedstawił je wczoraj na telekonwencji w podwarszawskich Szeligach. Prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że programy społeczne takie jak 500+ zostaną zachowane. Ja nigdy jako prezydent Rzeczypospolitej nie pozwolę na to, by ktokolwiek państwu odebrał te pieniądze. Zapowiedział podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł oraz wprowadzenie tak zwanego dodatku solidarnościowego. To 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku tego kryzysu spowodowanego koronawirusem na 3 miesiące. Prezydent zapowiedział ustawę dotyczącą rodzinnych gospodarstw rolnych. Przygotuję i złożę ustawę wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego, jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa zabezpieczenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Konwencja prezydenta odbyła się bez udziału publiczności, była transmitowana w mediach i internecie. Obchodzimy Dzień Flagi, jedno z najmłodszych świąt państwowych. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślała, że biało-czerwone barwy naszej flagi łączą wszystkich Polaków. Pod tym sztandarem jesteśmy razem i zawsze jesteśmy z tego dumni. Jest nasza wspólna, wyjątkowa, wspaniała, biało-czerwona flaga. Dzień Flagi ustanowił Sejm w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dziś obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Boinsławski mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że to doskonała okazja dla członków Polonii do zamanifestowania swojej polskości. W takich dniach starają się ten związek manifestować poprzez pokazywanie barw narodowych, poprzez przekazywanie sobie życzeń, poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń. Szalenie ważne święto. Najliczniejsza grupa emigracji jest u polskiego pochodzenia, żyje w Stanach Zjednoczonych. 10 milionów. Inne duże skupiska są w Brazylii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Amerykańskie władze wydały zgodę na stosowanie eksperymentalnego leku w terapii u pacjentów chorych na COVID-19. Wprowadzenie leku o nazwie Remdesivir jest ściśle powiązane z łagodzeniem obostrzeń w poszczególnych stanach. Remdesivir, początkowo opracowany w celu leczenia wirusa eboli, został zaaprobowany jako środek leczenia chorych zakażonych koronawirusem. Badania kliniczne wykazały, że przyspiesza on powrót do zdrowia u osób chorych na COVID-19. Zaaprobowała go Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków. Z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło niespełna 65 tysięcy osób. Zakażonych zostało ponad 1 milion osób. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Siatkarski sezon w Plus Lidze potrwa krócej. Zacznie się także wcześniej, ale finał jest tu ważniejszy. Ostatnie mecze mają się odbyć w połowie kwietnia, po to, żeby nasza reprezentacja miała odpowiednio dużo czasu na przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Zabiegał o to Vital Heinen, jemu trudno odmówić. Zostajemy przy sporcie i sportowcach słusznego wzrostu. Agent najlepszego koszykarza w historii dyscypliny, Michaela Jordana, ujawnił, że ten 3 lata temu odrzucił ofertę kontraktu reklamowego wartego 100 milionów dolarów. Mało tego, warunki umowy były dość banalne. Udostępnienie wizerunku i osobista obecność na evencie trwającym 2 godziny. Jordan powiedział nieco łatwiej będzie zrozumieć, wiedząc, że ma w kieszeni kilka innych ważnych kontraktów, tylko ten z Nike opiewa na bagatela miliard dolarów. O takich sumach może tylko pomarzyć niejaki Krzysztof Dębek. Trener znany głównie z pracy w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa został właśnie nowym szkoleniowcem pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec. Sprawa o tyle ciekawa, że kontrakt parafował przez internet, a media społecznościowe klubu udostępniły zdjęcie Dębka z długopisem w ręku. Na biurku leży kontrakt, obok stoi filiżanka ze świeżo zaparzoną kawą, a w tle globus stylizowany na czasy kolonialne. Kończymy innym tematem piłkarskim, pozytywnym. Marouane Fellaini, gwiazda reprezentacji Belgii, kopiąca swego czasu z powodzeniem w trykocie Manchesteru United i stawiająca pierwsze kroki w zawodowym futbolu w Standardzie Liège, postanowiła pomóc właśnie swojemu pierwszemu klubowi. Ten borykał się z problemami finansowymi już wcześniej, lockdown tylko je pogłębił i znany z bujnej czupryny pomocnik pożyczył byłemu klubowi 3 miliony euro. Wcześniej inny znany ekspiłkarz Standardu, Axel Witsel, razem z grupą inwestorów wykupił klubowy stadion, wynajmując go oczywiście drużynie na korzystnych warunkach. Pandemia uruchamia ludzkie odruchy. To tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 17:00, teraz już muzyczna uczta z topem wszechczasów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś mało chmur, ale miejscami przelotne opady deszczu i burze. Teraz od 6 stopni w Zakopanem do 11 w Białymstoku. W ciągu dnia od 15 na zachodzie do 18-19 miejscami na wschodzie. Chłodniej tylko na Podhalu i nad morzem około 12-13 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 6 minut po 9. Polski top wszechczasów. W programie trzecim Polskiego Radia, dzień drugi. Witam się z Państwem w imieniu całej kolorowej, pięknej ekipy. Haliny Wachowicz, Michała Jakubika i swoim. My będziemy do 12:00, później od 12:00 z Państwem Piotr Metz, od 15:00 Piotr Baron i grandy finale od 18:00 do 21:00. Marek Niedźwiecki, 13 polski top wszechczasów trójki, ułożony według Państwa głosów. Jeszcze jedno powitanie. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Tak jest. I miejsce 112 przed nami. Życie twe. Tak, już miałem zażartować wczoraj. To jeszcze taka gitara na koniec. Miałem zażartować wczoraj, że dzisiaj wcale nie zagramy Państwu miejsc od 112 do 1, tylko od 245 do 333. No ciekawe, kto by się nabrał. Melduje się z naszej dyżurki pielęgniarskiej. Dziś 24 godziny w pracy i 12 stopem trójki. Proszę pozdrowić całą ochronę zdrowia i proszę życzyć nam spokojnych dyżurów z grającym w tle radioodbiornikiem. Pozdrawiam serdecznie Aneta. Pani Aneto, czynię to z wielką przyjemnością w imieniu całej naszej topowej trójkowej ekipy. Miejsce 112, 83 rok, płyta, przy której dzisiaj po tylu latach wiem, że są osoby, które znakomicie się po prostu bawią. Pierwszy album zespołu Lady Punk i Zamki na piasku. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Polecam też nasz trójkowy Facebook, nasze trójkowe strony domowe, a jeżeli chodzi o Facebook programu Trzeciego Polskiego Radia, stwórzmy tam piękną, długą listę tych, którzy słuchają 13 Polskiego Topu Wszechczasów. Zapraszam bardzo serdecznie. Miejsce 111 przed nami. Zniosła cię na drugi plan. lat. Czekanie sprawia, że go śknieje cała słodycz w nas. Ogromny wcisk znieczula nas na szept. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton, gdy nadwrażliwość jest jak bilet w jedną stronę stąd. W jedną stronę stąd. Muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który niczego nie będzie żal. Niczego nie będzie żal. Niczego nie będzie żal. Niczego nie. Gramy do końca, oczywiście. Leszek Żukowski, Koma, pierwsze wyjście z mroku, ich pierwsza płyta, 2004 rok najwyżej. Ten utwór był w 2014 roku, podczas Polskiego Topu Wszechczasów Trójki, na miejscu 19. Dziś o 31 miejsc w dół, miejsce 111. Wchodziłem dzisiaj do budynku, tutaj, do tego zielonego budynku na Ujazdowie w Warszawie, czyli do Trójki. Dwie flagi, no bo dzisiaj dzień flagi. I tak mi się coś przypomniało a propos tego dnia. Pozwolą Państwo. 2 to jeszcze mogą sobie wieczorem, prawda, wisieć, ale żeby mi trzeciego to żadna nie wisiała. Rozumiemy się? Tak jest, panie sierżancie. No, będziemy się rozumieć, będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć, nie będzie dobrze. Zostań w domu z Trójką. No właśnie, a my mamy miejsce 110. Zima kiedyś musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew, niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą, co nie pozmywane, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele, a tego czego mało nie będzie wcale mniej. Mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Powiedział, a co to za młody głos zaśpiewał w tej piosence? No tak, no bo przecież my cały czas stawiamy na chóry, cytując już klasykę polskiego filmu, i stawiamy na młodych, zdolnych. I właśnie on zaśpiewał, jeden z nich. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. WW, 39. miejsce najwyższe w 2012 roku. Dziś, a może inaczej, w tym roku 19 miejsc do góry na miejsce 110. Piękne wspomnienia państwo przysyłają. Pamiętam, jak w 2009 roku słuchałam topu w Trójce, jednocześnie powtarzając materiał do matury z języka polskiego. Było bardzo ciepło i pięknie pachniały bzy. Ustną maturę zdawałam z twórczości Laocze i Końca Świata. Tego samego roku na studiach poznałam swoją drugą połowę. Minęło 11 lat. Laocze zawiesza w tym roku działalność. Ustne matury się nie odbędą, a majówka jest deszczowa. Istny koniec świata. Trwamy tak za to sobie 11 lat i słuchamy dziś razem z Trójki. Paulina, Michał i Kotwikus z Krakowa. Kochani, Wszystko przemija. Jak to kiedyś niedawno ktoś pięknie powiedział, i ta pandemia i ten dziwny czas też przeminie. Na pewno i to wkrótce. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Bardzo proszę w sprawie muzycznych wspomnień i nie tylko muzycznych pisać. Trójkowy Facebook do Państwa dyspozycji, a u nas miejsce 109. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Pozdrowienia dla całej toruńskiej ekipy, bardzo gorące dla Kobranocki i dla wszystkich właśnie z tego niezwykłego miasta, wszystkich, którzy zajmują się muzyką, bo przecież stamtąd wiele znakomitości muzycznych pochodzi. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. 86 rok to był 83 miejsce w 2008 roku, a podczas pierwszego notowania topu wszechczasów trójki polskiego. No a dziś miejsce 109, ale i tak o 3 miejsca w górę. No i okazuje się, proszę Państwa, że nam się taki toruński kącik zrobił teraz podczas topu. Proszę posłuchać. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z trójką. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chryśle. blaskiem nie zostawia śladów. Mogę wstać, więc leżę patrząc na to ciało. Rozbierasz mnie leciutko, pani. Umieram prawie rozebrane. Stoję mi strumyczek krwi. W bikini jesteś więc ubrana. W bikini śmiesz. Kończyła się pierwsza strona czarnej płyty Nowe Sytuacje tym utworem. Odwracaliśmy, o właśnie, w ten sposób krążek i tam pierwszym utworem był Będzie Plan. Od początku do końca i od końca do początku to pamiętam. Śmierć w bikini, Republika, 83 rok na miejscu 108. Dziś podczas 13 polskiego topu wszechczasów trójki. Co my tu mamy? Miejsce 109. 107, przepraszam. Mm. mocą przy małym tranzystorze. Mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Cienki nut, puche szkło, James Young, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna Jones, puchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romies, Johnny L, Elvis P, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czasowo. Państwo, żebyśmy kiedyś zrobili rewolucję podczas topu, czy to ogólnego, czy to polskiego w Trójce i zaprezentowali oficjalne wyniki na stronach internetowych po notowaniu, a podczas notowania zaprezentowali topy nasze, prywatne. No nie wiem, ale chyba nie mamy wyjścia, jeżeli chodzi o kolejny rok, czyli 2021. I chyba to będą 3 dni z polskim topem wszechczasów. Nie wiem, nie chcę tego przesądzać, ale te propozycje od wczoraj padają bardzo często i nawet z nimi. No, pięknie się tutaj borykamy, rozmawiając ze sobą, czy to z Piotrem Mecem, czy to z Piotrem Baronem, bo, jak się okazuje, pomysł chwycił. Czasołowiu, Budka Suflera z 83 roku, nigdy w pierwszej setce polskiego topu wszechczasów, dziś na miejscu 107, może wkrótce za rok będzie lepiej. 106, bardzo proszę. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć. I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Niestety nie dane mi było urodzić się w czasach, kiedy powstawała większość tych topowych piosenek, dlatego całe szczęście, że jest Topi Trójka. Mogę słuchać wspomnień innych szczęśliwców i świetnej polskiej muzyki. Pozdrawiam Hania z rodziną ze Strzyżowa. Haniu, to ja mam do ciebie taki komunikat. Jeżeli coś, jakiegoś wykonawcę, jakąś płytę, kogoś poznasz dzięki Trójce i na przykład się w tej twórczości zakochasz, to my jesteśmy po to, żeby ci takich wykonawców właśnie przedstawiać. Jeżeli tak się stanie, to jesteśmy w domu. Bardzo dziękuję za ten mail. piotr.stelmach@polskieradio.pl. No a tutaj bieszczadzkie anioły, oj, pięknie latają gdzieś tutaj nad nami i myślę sobie, że nas po prostu strzegą przy Myśliwieckiej 357. Stare dobre małżeństwo z 2000 roku. Dziś na miejscu 106. Dzień dobry. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że pragnie tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie lecisz. własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Czternasty rok i jego pierwsza solowa płyta Składam się z ciągłych powtórzeń. Beksa, Artur Rojek w 53. miejscu był w 2016 roku, czyli 4 lata temu, a dziś miejsce 105, 11 miejsc w dół. Co tu się dzieje? A dzieje się dużo ciekawego. Oj, dzieje się dużo ciekawego. Trójkowy Facebook, polecam bardzo gorąco ten profil, nasz, programu Trzeciego Polskiego Radia i Tarnobrzeg słucha, Bogumiłowice słuchają, okolice Bielska, okolice Gdańska, Piotrków Trybunalski, Hereford, UK, gdzie jeszcze? Opole, Suwałki, Toruń na Skarpie, Starogard Gdański, gdzie jeszcze? Wadowice, Mobilny Rzeszów, Jaworzno. Taka właśnie tworzy się lista, wirtualna lista obecności. Bardzo proszę ją uzupełniać, bo chcemy dzisiaj taką listę stworzyć piękną i długą i mam nadzieję, że kiedy moi znakomici koledzy będą tutaj z Państwem, czyli Piotr Metz, Piotr Baron i Marek Niedźwiecki, to ona jeszcze się znacznie wydłuży. Piotr Metz od 12, Piotr Baron od 15 i Marek Niedźwiecki finałowe odliczanie od godziny 18 do 21. 13 polski top wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed godziną 10 wygląda na to, że jeszcze mamy tylko jeden utwór do zagrania na miejscu 104. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać.

Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Moim zdaniem pierwszą sobotę maja powinniśmy zakończyć koncertowo. Na ogromnej scenie naszej nieograniczonej wyobraźni Francis Tuan. W lutym tego roku zadebiutowali albumem Let's Pretend, a teraz specjalnie dla słuchaczy Trójki przygotowali jego wersję koncertową. Zabierzemy Was w podróż do naszego muzycznego świata pełnego niecodziennych połączeń instrumentalnych i stylistycznych. Zapraszam, Francis Tuan. Już dziś po 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Mega okazje na wiosnę są. I taniej nawet o 50%. Mega okazje na wiosnę w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch zmywa 12 kompletów naczyń. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy.